titik mas. Apa to adikku? Kae mau sapa mas? Wong kena kancaku. Yen mulih sekolah mas, dadak melaku melaku. Sesok wadul to aku genti takon di arep takon apa mau numpak becak di ya kepara nyata mau kok cah loro di hara karo sapa. Pire mau? Lah yen anak sing ngopo? Becake sing ngakoke sapa ora? Lah iya nek nak cah loro ta. Pak Dini arep bales ge. Ono apa mau teko mrene mas duwe karep apa iki titip layang mas mung kagem teng slira pratape mas pratape kuwi opae yen ora layang iki kedak buang awak. Jadi buang lho, nilai yang penting sih. Mbok sing becik wae dik. Ya ben sak karepku. Gek endi layange dik? Ora ngerti aku. Tenan apa piye dik? Monggo aku tau. Ya ya ya ya. Digodoh ya nesu.